พยายามเติมไปเรื่อยๆเลยพุทโธไปเรื่อยๆดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันพุทโธบ้างสวดมนต์บ้างเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายบ้างดึงใจไว้อย่าปล่อยให้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี ้ อย่าไปทำธุรกิจอะไรต่างๆอยู่ทำเป็นคนว่างงานบ้างไม่ได้ตกงาน ต้องว่างงานอยู่ค่ะอาจารย์แต่มันไม่ยอมว่างความคิดสักทีพอสติมาก็จะหยุดได้แล้วก็แพ็คเดียว ค่ะพยายามดึงมันมาเรื่อยๆ ค ่ ะ ใช้พุทโธดึงมันมาเรื่อยๆไม่ทำมันก็ไม่ได้นะมันชอบไหลมันไม่ชอบหยุดชอบไหลไปกับความคิดต่างๆคิดแล้วคิดอีกคิดอีกนั่นแหละคิดแล้วรวยก็น่าคิดเหร อคิดแล้วก็เป็นทุกข์ก็ยังจะคิด นั่นแหละใจมันเหมือนกับลิงที่ลิงป่าต้องจับมันมาฝึกซะหน่อยจับเชือกมัดมันไว้คอยเอาไม้ตีมันเวลามันเดือดก็ตีมันหน่อยเวลามันเดือดก็อดอาหารหน่อยอดทีวีหน่อยอดอะไรต้องมีการลงโทษมันหน่อยมันจะได้เข็ดจะได้กลัวต่อไปมันก็จะไม่เดือดต่อไปมันก็จะเชื่อฟัง มันไม่มีพลัง จิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมนี้นำความสุขมาให้จิตที่ไม่ได้รับการอบรมนี้นำแต่ความทุกข์มาให ้มีสติแค่แค่เดียวก็ยังมีความสุขเลยแต่ว่าเรามันจะเข้าข้างในแล้ว ใช่พยายามทำเคยไปปีกเว้ยๆอยู่คนเดียวไหม ไม่เคยแต่อยู่บ้านก็อยู่คนเดียว อะค่ะพยายามเก็บตัวดึงใจเข้าข้างใน อย่าปล่อยให้ออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่าดูอย่าฟังอะไรตัดมันไปเสียสินแปดทีวีไม่ดูไม่ฟังไม่ดูไม่ฟังพวกบันเทิงมหรสพดูแต่ธรรมะฟังแต่ธรรมะดูหนังสือธรรมะฟังธรรมะสลับกับการเดินจงกรมนั่งสมาธิอย่าไปทำอะไรที่ไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่จำเป็นก็ดูแลรักษาร่างกายนี่เองดูแลปัจจัย4ฝาดบ้านถูบ้านหาอาหารมากินอาบน้ำอาบท่าก็มีทั้งนั้นเรื่องของร่างกายเรื่องของใจก็หยุดความคิดให้เดินให้มาอยู่ในปัจจุบันอ่านหนังสือธรรมะสลับกันไปเดินจงกรมนั่งสมาธิทำกิจกรรมแค่นี้แล้วเดี๋ยวสติมันก็มาเดี๋ยวสมาธิก็มาปัญญาก็มาปัญญาก็เกิดจากการอ่านการฟังการคิดไปในทางธรรมคิดไปในทางตายรักคิดไปในทางดินน้ำลมไฟคิดไปในทางอสุภะคิดไปในทางปฏิปูนอาหารชอบกินอาหารก็ต้องดูความเป็นปฏิกูลของอาหารชอบกามอารมณ์ก็ต้องดูอสุภะความไม่สวยงามของร่างกายหลงตัวตนก็ดูว่าเป็นดินน้ำลมไฟหรือว่าเป็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหาตัวตนไม่มีในร่างกายนี้ มีแต่ขนขนนี่เป็นตัวตนหรือเปล่าผมนี่เป็นตัวตนหรือเปล่าเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าของที่มาในร่างกายนี้มันมาจากข้างนอกนั่นแหละมาจากข้าวมาจากน้ำมาจากลมมันไม่มีตัวตนมันเป็นโรงงานโรงงานหนึ่งโรงงานที่ผลิตอาการ32วัตถุดิบก็คือดินน้ำลมไฟใช่ไหมดินก็มาข้าวก็มาจากดินน้ำก็เนี่ยเรือมานี่ก็น้ำเนี่ยเห็นชัดๆเนี่ยนะลมก็หายใจเข้าหายใจออกไฟก็ความร้อนในร่างกายโรงงานผลิตพอมีดินน้ำลมไฟมาผสมกันก็ได้ผมขนเล็บฟันถ้าลองไม่หายใจดูผมนี่มันจะยาวต่อไปไหมถ้าขาดธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งขาดน้ำขาดลมขาดไฟขาดดินนี่ร่างกายก็หยุดทำงานโรงงานก็ต้องปิดเพราะไม่มีสินค้าผลิตสินค้าไม่ได้ไม่มีวัตถุดิบโรงงานรถยนต์นี้ถ้าไม่มีวัตถุดิบไม่มีพลาสติกไม่มีเหล็กไม่มีอะไรมาสร้างเครื่องยนต์สร้างอะไรต่างๆโรงงานรถยนต์มันก็ต้องปิดเพราะไม่มีวัตถุดิบร่างกายนี้ไม่มีดินน้ำลมไฟมันก็ไม่มีอาการ32เลยนั่นมันก็เป็นเพียงแต่วัตถุนั่นเองร่างกายมันไม่มีตัวมีตนพอมันหยุดทำงานมันปิดโรงงานมันก็แยกกันไปหรือมันก็เลื่อศาลาหลังนี้ออกไปหลังกระสีก็ไปที่ไม้ก็ไปที่พลาสติกก็ไปที่แยกกันไปคนตายแล้วมันก็ไปอย่างน้ำก็ไปทางดินก็ไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางพิจารณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วใจมันจะสงบเย็นสบายแล้วมันจะปล่อยวางไม่กลัวความตายไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่กลัวความแก่เพราะคนกลัวไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายคนกลัวไม่ได้เป็นร่างกายคนกลัวเป็นใจใจผู้คิดผู้รู้ผู้คิดผู้รู้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายคือดินน้ำลมไฟใจคือผู้รู้ผู้คิดจะต้องสอนใจให้ฉลาดถ้าใจได้รับข้อมูลที่ถูกต้องใจก็หายกลัวหายทุกข์ที่ตอนนี้ทุกข์เพราะไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องไปคิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายคิดว่าร่างกายเป็นอะไรไปใจก็เป็นไปด้วยร่างกายมันตายมาไม่รู้กี่ร่างใจมันตายไปเรื่อยๆป่ะมันก็เปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเหมือนเสื้อผ้ากับร่างกายเสื้อผ้าชุดเก่าขาดไปก็เปลี่ยนชุดใหม่คนร่างกายก็ยังร่างกายเดิมเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าใจก็เปลี่ยนแต่ร่างกายไปเรื่อยๆเหมือนกับร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเหมือนเราเปลี่ยนรถยนต์เปลี่ยนไปเรื่อยๆคันนี้พังก็เปลี่ยนคันใหม่ไปคนขับมันเป็นอะไรไปกับรถหรือเปล่าไม่เป็นรถเสียคนก็คนไม่ได้เสียไปกับรถเลยพิจารณาแยกไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวใจมันก็ปล่อยวางได้ปล่อยได้แล้วก็สบายไม่ทุกข์กับมันสลับกันคิดแล้วก็พักความคิดหยุดคิดเข้าไปในสมาธิแล้วคิดไปนานๆแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มฟุ้งแล้วมันไม่คิดไปในทางความจริงมันจะคิดไปในทางกิเลส หรือคิดแล้วมันเหนื่อยก็ควรจะหยุดพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจนั่งหลับตาดูลมหายใจให้จิตได้พักได้เข้าสมาธิพอเข้าสมาธิจิตก็สบายมีความสุขเหมือนคนทำงานเสร็จก็ต้องกลับบ้านไปทำไปกินข้าวไปหลับไปนอนพอได้พักผ่อนหลับนอนแล้วตื่นขึ้นมาก็มีกำลังวังชาที่จะออกไปทำงานใหม่ไปฟันกิเลสใหม่จิตได้พักสมาธิแล้วก็ออกมาฟันกิเลสฟันความหลงด้วยปัญญาฟันซ้ำๆซักๆอย่างนี้นะว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟอาการ32ไม่ว่าจะเป็นของใครก็เหมือนกันทั้งนั้นของพ่อก็อาการ32ของแม่ก็อาการ32เป็นดินน้ำลมไฟของพ่อของแม่แต่ไม่ได้เป็นตัวพ่อตัวแม่ตัวพี่ตัวน้องตัวสามีตัวภรรยาแล้วตัวเราเดี๋ยวถึงเวลาก็ไปที่เดียวกันหมดไปวัดไหนจองไว้ในศาลาไหนที่โรงแรมจองได้ทำไมศาลาไม่จองนะจะเตรียมจองกันไหมน้องจะเอาศาลาหลังไหนไปประดับไปตกแต่งให้มันสวยให้มันหรูเลยคนบางคนจะมาอยู่วัดนี้ก่อนจะมาบวชนี่ต้องมาดูกุฏิก่อนบางคนมาสร้างกุฏิอยู่อะไรเงี้ยมาบวช15 วันสร้างกุฏิแล้วหรูเลยอยู่แค่15 วันที่เวลาศาลาเผาศพมันไม่ไปสร้างมันมั่งไปจองมันไว้สิพวกมหาเศรษฐีทั้งหลายเงินทองเยอะแยะนะน่าจะไปสร้างเมนสร้างอะไรมันสวยเตรียมไว้เวลาตัวเองตายจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นไอ้อย่างอื่นทำไมเตรียมได้ซื้อเครื่องบินซื้อโรงแรมซื้ออะไรซื้อได้เพราะไอ้ที่เผาศพของตัวเองไม่ซื้อไม่เตรียมเลยเพราะไม่เคยคิดว่าจะตายกันเนี่ยไม่ยอมคิดกันงั้นเลยลืมไปถ้าไม่อยากจะเผาศพกับคนยากคนจนก็สร้างเมนของตัวเองให้ซื้อที่ไว้ตรงไหนที่ก็ได้นะนี่ก็ไปเผาศพไม่ใช่เมนของกับคนธรรมดาสามัญเป็นมหาเศรษฐีก็ไปเผาอยู่กับพวกคนธรรมดาสามัญเมนนั้นเดียวกันแต่อย่างอื่นไม่ได้เวลาไปพักโรงแรมนี่ต้องพักชั้น1 5 ดาว 7 ดาวทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไม่คิดถึงความตายอย่างนี้ไม่ยอมคิดแล้วกิเลสมันหดความโลภมันหดมันจะไม่มีกำลังจิตกำลังใจหาเงินเพราะไม่คิดนี่บ้ากันหาเท่าไหร่ก็ไม่พอกินไป10 ชาติก็ไม่หมดก็ยังหากันอยู่นั่นเนี่ยพระเจ้าสอนให้เจริญมรณานุสติจะได้ระงับความโลภได้เอาไปทำไมหาไปทำไมกินไป10 ชาติก็ไม่หมดกินก็เท่านั้นแหละร่างกายมันกิน10 ล้านกิน5,000มันก็อิ่มเหมือนกันแหละความสุขที่ได้จากร่างกายนี้เท่ากันปัจจัย4ทั้งนั้นร่างกายต้องการปัจจัย4ปัจจัย4ของพระก็เหมือนกับปัจจัย4ของมหาเศรษฐีที่อยู่อาศัยก็มีเหมือนกันข้าวก็มีกินเหมือนกันเสื้อผ้าก็มีใส่เหมือนกันยารักษาโรคก็มีเหมือนกันดูแลร่างกายได้เหมือนกันมัวแต่ไปเสียเวลากับการหาความสุขทางร่างกายความสุขทางร่างกายก็เหมือนน้ำแก้วหนึ่งเนี่ยของทุกคนเหมือนกันหมดจะเติมเข้าไปกี่ลิตรกี่ขวดมันก็ได้แค่แก้วเดียวกินข้าวมื้อละ10,000กับกินข้าวมื้อละ100มันก็อิ่มเหมือนกันนอนโรงแรมคืนละ50,000กันนอนใต้สะพานมันก็หลับเหมือนกันตื่นขึ้นมามันก็ได้พักผ่อนหลับนอนเหมือนกันความสุขเข้ากันแต่กลับไปเสียเวลาขวนขวายไอ้ชนิดของการจะ มาให้ความสุขกับร่างกายต่างกันพระพุทธเจ้าท่านถึงอยู่ในป่าได้ท่านรู้เนี่ยว่าความสุขมันก็แค่นี้สำหรับร่างกายท่านอยู่ในวังท่านก็เคยอยู่ถ้าท่านคิดว่าความสุขที่ได้จากการอยู่ในวังมันดีกว่าความสุขที่นอนอยู่ใต้โคนไม้ท่านก็ไม่ไปนอนใต้โคนไม้หรอกมีใครอยากจะนอนใต้โคนไม้ใช่ไหมแต่ท่านรู้ว่ามันความสุขเท่ากันเนี่ยเวลาพักผ่อนหลับนอนนอนตรงไหนก็ขอให้มันหลับเท่านั้นเนี่ยดีไม่ดีนอนในปราสาทราชวังกับนอนไม่หลับนะต้องกินยานอนหลับกันใช่ไหมมหาเศรษฐีนี่บางทีกินนอนไม่หลับนะต้องกินยานอนหลับถึงจะหลับสร้างคฤหาสน์เป็นร้อยล้านแต่เวลานอนถ้าขอนอนกับนอนไม่หลับขอทานนี่นอนใต้สะพานรักสบายร่างกายของขอทานนี่ไม่ดีแข็งแรงกับร่างกายของมหาเศรษฐีดังนั้นอย่าไปเสียเวลากับเรื่องร่างกายเรื่องปัจจัยสี่มาเสียเวลากับใจดีกว่าใจนี่เหมือนภาชนะที่ใส่ไปเท่าไหร่ยิ่งใส่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้มากเท่านั้นไม่มีลิมิตไม่มีขอบเขตมันมีขอบเขตก็ปรมังสุขขังนั่นแหละเราก็ไปเต็มที่เลยเติมความสุขให้กับใจดีกว่าความเติมความสุขให้กับร่างกายความสุขร่างกายก็แค่น้ำถ้วยเดียวความสุขใจนี่เหมือนตุ่มน้ำเหมือนสระน้ำเติมเข้าไปเติมยิ่งใหญ่มหาศาลบรมสุขมีหลายระดับสุขระดับมนุษย์สุขระดับเทวดาสุขระดับพรหมสุขระดับพระอริยเจ้ามันนี่เป็นความสุขระดับต่างๆของใจแต่สุขของมนุษย์นี่เท่ากันของร่างกายเท่ากันร่างกายของพระเจ้าแผ่นดินร่างกายของมหาเศรษฐีร่างกายของขอทานมันได้ปัจจัยสี่มันก็สุขเหมือนกันเราเวลามาเติมสุขใจดีกว่าเพราะสุขใจอยู่กับเราไปตลอดสุขกายอยู่กับร่างกายชั่วคราวพอร่างกายตายก็จบต้องไปเริ่มต้นใหม่ไปหาใหม่ ตายไปมหาเศรษฐีก็เอาเงินทองที่ตัวเองหาได้ไปไม่ได้ ไปแต่ใจถ้าไม่หาถ้าไม่เติมความสุขให้กับใจก็ไปแบบทุกข์ถ้าไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่ภาวนาก็ไม่มีอะไรติดตัวไปถ้าทำบุญรักษาศีลก็ไปเป็นเทวดาไปภาวนาทำใจให้สงบก็ไปเป็นพรหมไปเจริญวิปัสสนาปัญญาเห็นตายแล้วเห็นอนิจจังเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไปเป็นโสดานุ่นเห็นสุภาก็ไปเป็นอนาคามีนั่นเห็นตัวจิตเห็นตัวจิตที่ไม่มีอะไรก็ไปนิพพานเห็นว่าไม่มีอัตตาตัวตนเห็นว่าความสุขแท้ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในจิตทุกอย่างมีเกิดมีดับสุขระดับอนาคามีก็ยังมีเจริญมีเสื่อมนี่คือสิ่งที่เราควรทำมาเอาปัจจัยสี่ภายในดีกว่าปัจจัยสี่ภายนอกพออยู่พอกินได้ก็พอแล้วพระพุทธเจ้าถึงให้พระอยู่แบบขอทานจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเพราะต้องเอาเวลามาสร้างความสุขให้กับใจอาหารก็บิณฑบาตไปตามมีตามเกิดได้อะไรก็กินไปพอมันประทังชีพได้ก็จบละที่อยู่อาศัยก็หาไปตามมีตามเกิดอยู่ตามป่าตามเงื่อนผาตามถ้ำ ีวรก็หาเศษผ้าขี้ริ้วที่เขาทิ้งผ้าห่อศพไปเอามารวบรวมไว้มาปะมาเย็บมาซักมาย้อมพอเป็นผืนก็หุ้มห่มห่มได้พอแล้วแค่นี้พอใจสี่ไม่ต้องเสียเวลามากเอาเวลามาหาความสุขทางใจเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะได้ความสุขระดับพรหมทำใจให้ฉลาดให้รู้ทันให้เห็นตายรักในสภาวะธรรมเห็นอริยสัจสี่ก็จะได้ความสุขทางใจได้ปรมังสุขขังจิตของพระพุทธเจ้าตอนนี้ก็ยังปรมังสุขขังอยู่จิตของเราปรมังทุกขังทุกกับเรื่องนั้นทุกกับเรื่องนี้ยังทุกอยู่อ่ะนี่ขนาดปฏิบัติกันยังทุกแล้วพวกที่ไม่ปฏิบัติมันจะทุกขนาดไหนพวกที่ไม่ปฏิบัติเวลาทุกก็ไปเที่ยวกันหนีความทุกข์กันพออยู่เที่ยวเมื่อไหร่ความทุกข์มันก็มาตามตัวปฏิบัตินี้เป็นที่ทุกข์การสู้กับทุกข์ทุกข์นี้ต้องสู้กับมันต้องดับตัวที่ทำให้เราทุกข์ก็คือกิเลสสู้กับมันอย่ายอมแพ้มันโลภก็ต้องตัดมันมันโกรธก็ต้องตัดมันหลงก็ต้องตัดมันอยากก็ต้องหยุดไม่ใช่ไปตามมันมันสั่งให้ทำอะไรก็ทำอันนี้เรียกว่าหนีทุกข์กันพอกิเลสบอกให้เอาเหล้ามากินวิ่งไปเอามาเลยถ้าไม่ได้กินแล้วเดี๋ยวทุกข์แล้วกิเลสบอกให้หาขนมมากินก็ออกไปแล้วถ้าไม่กินเดี๋ยวก็ทุกข์นะต้องสู้กับกิเลสให้มันไม่มีอยู่ภายในใจตายให้มันตายหมดฆ่ากิเลสเนี่ยผู้รักษาศีลนี่ฆ่ากิเลสได้ไม่บาปแต่ฆ่าอย่างอื่นบาปฆ่าคนฆ่าสัตว์บาปแต่ถ้าฆ่ากิเลสฆ่าตัณหานี่ไม่บาปเป็นบุญการฆ่าที่เป็นบุญคืออะไรก็คือการฆ่ากิเลสฆ่าตัณหายิ่งฆ่าได้มากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากขึ้นนะไม่ชอบฆ่ากันเลยชอบไปฆ่าที่เป็นบาปกันนี่แหละประเด็นของชีวิตของเราก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่การสร้างความสุขให้กับใจด้วยการทำลายข้าศึกศัตรูของใจที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหาด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทำทานก็ฆ่ากิเลสตัวตัณหาตัวโลภอยากได้เงินได้ทองมากๆถ้าเรากำหนดไว้ว่าต่อไปนี้ถ้าได้เงินเกินล้านหนึ่งจะเอาไปทำบุญให้หมดต่อไปมันก็จะไม่โลภหาเงินนะหามาเท่าไหร่ก็ให้เอาไปทำบุญเก็บไว้ได้เพียงล้านเดียวไว้พอกินพออยู่ก็พอต้องทำอย่างนั้นดูเลยแล้วต่อไปจะได้มีเวลาไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมได้ถ้าไม่มีขอบมีเขตมันก็จะหาไปเรื่อยจากล้านก็เป็น2ล้านจาก2ล้านก็เป็น3ล้าน5ล้าน10ล้านมันก็แค่เป็นตัวเลขใช่อยู่ในบัญชีอยู่ในสมุดแต่ไม่รู้ชาตินี้จะได้ใช้มันหรือเปล่าใช้ก็เสียดายใช่ไหมถ้าเอาไปใช้ก็ให้กิเลสก็ยิ่งตัวพองขึ้นมาใหญ่เคยกินข้าวมื้อละ100เดี๋ยวนี้กินไม่ได้ต้องกินมื้อละ1,000เนี่ย ่าไปก็กินมื้อละหมื่นพักโรงแรมก็ต้องคืนละแสนถึงจะอยู่ถึงจะนอนได้ถ้าอย่างนี้มันก็ต้องไปหาก็ยิ่งต้องไปหาเงินหาทองมารับใช้กิเลสใหญ่แต่ถ้าเรากำหนดแล้วต่อไปนี้โรงแรมของเรานี่คืนละไม่เกิน500อาหารในมือไม่เกิน200กำหนดมันไปเลยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเอามักน้อยท่านบอกให้มักน้อยให้ใช้ให้น้อยที่สุดอาหารถ้ามื้อละ50 บาทกินแล้วอยู่ได้เอาให้50ก็พอไม่ต้อง500เสื้อผ้าชุดละ200ใส่ได้ปกปิดอวัยวะได้ก็โอเคแล้วทำไมนี่เสื้อผ้ายิ่งแพงกับปกปิดอวัยวะไม่ได้เลยยิ่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยนี่ยิ่งแพงใหญ่ไอชิ้นใหญ่ๆนี่ไม่มีใครใส่อย่างนี้เขาใส่ชิ้นเล็กๆน้อยๆราคาแพงๆไอบิกินี่นี่มันชุดเท่าไหร่ชิ้นมี2 ชิ้นเนี่ยราคาเป็นหมื่นเนี่ยเนี่ยกิเลสมันหลอกมนุษย์ที่เราเท่นะเราต้องใช้ทานมาเป็นตัวกำจัดความโลภต่อไปนี้จะไม่ให้มีเงินเกิน1 ล้านเพราะ1 ล้านก็อยู่ได้นะกินมื้อละ50ไม่ไปเที่ยวสักอย่างมันไม่มีค่าใช้จ่ายเลยเสื้อผ้าก็เหลือเฟืออยู่แล้วใช้ไปจนมันตายก็ไม่หมดเลยเนี่ยตัดรายจ่ายไปแล้วก็บังคับไม่ให้มีรายได้มากเกินกว่าเทียบเท่าที่จำเป็นมันก็ไม่ต้องไปหาเงินให้เสียเวลาหามาเกินก็เอาไปทำบุญหมดไม่ไปหามาทำไมมันก็หยุดหาเงินได้แล้วมันก็ไม่หวงเงินไม่ตันอีกมีมากก็จะไม่เก็บไว้เท่าที่จำเป็นไม่ตันอีกก็ไม่ต้องทุกข์กับมันคนตันอีกนี่หวงเงินนี่ไปไหนไม่ได้กลัวเงินหายออกจากบ้านทิ้งบ้านไว้ไม่ได้เดี๋ยวกลัวขโมยขึ้นกลายเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์มีทรัพย์แต่ไม่กล้าใช้ทรัพย์เอาเงินไปฝากที่นู่นที่นี่ก็วิตกกังวลดอกน้อยบ้างกลัวธนาคารจะเจ๊งบ้างแทนที่จะมีความสุขกับทรัพย์กับต้องไปทุกข์กับการมีทรัพย์ต้องคอยดูแลงั้นหัดอยู่แบบขอทานน่าสบายกินหาวันต่อวันไปไม่มีที่อยู่ก็นอนใต้สะพานไปจะไม่ทุกข์หรอกพระเจ้าสอนให้นักปฏิบัติอยู่อย่างนั้นตามมีตามเกิดแล้วไม่ให้ยึดไม่ติดเนี่ยอยู่ตรงนี้ไม่ได้ก็อยู่ตรงนั้นหาไปใหม่หาที่ใหม่อยู่ไปเราจะสบายใจเนี่ยยังทำทานก็อย่างเงี้ยทำทานเพื่อกำจัดความโลภความตณีและเวลาต้องพัดพากจากทรัพย์สมบัติต่อไปเวลาตายนี้จะไม่ทุกข์จะมีความสุขเพราะว่าไม่ยึดไม่ติดกับทรัพย์สมบัติเท่าที่มีก็มีเท่าที่จำเป็นมีไว้สำหรับใช้ดูแลร่างกายถ้าร่างกายมันอยู่ไม่ได้ก็จบไม่เอาเงินไปเป็นสาระเป็นที่พึ่งทางใจไม่เอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆให้มีความสุขใจเดียวซื้อเท่าไหร่ก็ไม่พอ บางคนมีรถตั้ง40-50 คันมันไม่มีไปไหนเวลาไปไหนก็ไปได้ทีละคันนั่นแหละรองเท้าก็มีเป็น100 คู่เท้าก็มีอยู่คู่เดียวซื้อกันนักซื้อกันหนาไม่ซื้อไปทำไมเสื้อผ้ามีเป็น100 ชุดเนี่ย โง่หรือฉลาดว่าจะหาเงินหาทองได้แทบเป็นแทบตายแล้วความสุขก็เท่ากับขอทานเนี่ยขอทานมันก็มีความสุขกับทางร่างกายร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เท่ากันแล้วล่ะดีไม่ดีคนมีเงินมากกับเจ็บไข้ได้ป่วยคนไม่มีเงินกับไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครจะดีกว่ากันร่างกายอย่าไปสนใจเอาเก็บเงินไว้เท่าที่พอดูแลมันได้ก็พอมีมากกว่านั้นก็เอาไปทำบุญทำทานนี่มันจะโลภมันจะอยากได้แล้วมันจะหวงแล้วมันจะเครียดกับการมีเงินจะไปฝากที่ไหนดีอันนี้ดีไหมทำเราไปลงทุนอย่างไรดีแล้วพอไปลงทุนก็มาวิตกเรื่องสีเนี่ยลงทุนกับบริษัทนี้มันไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยเดี๋ยวก็ไปร่วมทำบาปกับเขาอีกเลยนี่คนมีเงินมาถามซื้อหุ้นตัวนี้บริษัทนี้เขาฆ่าไก่นี่เราบาปด้วยหรือเปล่าเราก็ได้ประโยชน์จากการฆ่าเขาใช่ไหมถ้าเราได้ประโยชน์มันก็บาปเรามีส่วนร่วมที่สมัยนี้มันเกี่ยวดองพันไปหมดนะฝากเงินในธนาคารธนาคารก็เอาเงินให้พวกบริษัทค่าเป็ดค่าไก่ไปกู้อ่ะมันก็ดองกันไปหมดถ้าอยากจะมีสินบริสุทธิ์ก็อย่ามีเงิน มีเงินก็แม้งก็เก็บไว้ในบ้านฝังมันไว้ในดินเก็บไว้ในเซฟไว้หายก็หายไปช่างหัวมันอยู่แบบคารวะนี่มันทุกข์จะให้รักษาศีลในบริสุทธิ์นี่มันยากต้องอยู่แบบพระเนี่ยถึงจะรักษาศีลบริสุทธิ์แล้วไม่มีภาระกังวลกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใจก็ว่างมีเวลาบำเพ็ญได้เต็มที่เลยกลัวพวกมาบวชนี่แทนที่มาบำเพ็ญก็เดี๋ยวก็ไปทํานู่นทํานี่ไปสร้างกุฏิไปสร้างที่พักวุ่นวายอยู่นั้นอีกไม่รู้กี่ปีเนี่ยระวังนะพวกที่จะไปบวชเนี่ยไปหาที่พักกันต้องสร้างตรงนู้นต้องสร้างตรงนี้ต้องแบบนู้นต้องแบบนี้กันหากันอยู่นั่นสร้างเสร็จก็อยู่ได้ไม่กี่วันเบื่อไปมีเรื่องอยู่ตรงนี้มีเรื่องของคนนั้นคนนี้อีกแล้วระวังนะพวกบวชเนี่ยพวกจะไปบวชเนี่ยต้องใช้มักน้อยสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาให้อยู่ที่ไหนมีที่ไหนอยู่หลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปมันใช้มาจู้ที่จุกจิกก็จะเอานู่นเอานี่ใส่นู่นใส่นี่ไม่ได้มาบวชเพื่อให้ร่างกายมันสบายถ้าร่างกายสบายอย่ามาบวชเนี่ยก็ตอนนี้ก็มีบ้านอยู่แล้วเนี่ยพอเลิกถึงคำสอนพุทธเจ้าที่สอนพระลูกขมูลเสนาสนังที่อยู่ของนักบวชคือโคนไม้เรือนร้างเนื้อผาถ้ำที่ไหนที่มันสงบที่มันเงียบห่างไกลจากความวุ่นวายต่างๆนั้นแหละเป็นที่อยู่ของผู้ปฏิบัติอยากไปดูว่าหลังนี้มีแอร์หรือเปล่าหลังนี้มีตู้เย็นหรือเปล่าไม่จบนะมันจะหลงทางกิเลสคิดว่าพอบวชแล้วคิดว่าจะฆ่ากิเลสก็กลับไปรับใช้กิเลสไปดูที่พักของพวกแม่ชีทั้งหลายวัดอโศกการามนี่เป็นเหมือนบ้านจัดสรรนะพอไปอยู่แล้วมันก็ต่อเติมสร้างกุฏิให้พระให้โยมเหมือนกันเลยพอสร้างเสร็จเดี๋ยวมาอยู่ต่อเติมมันเอานู่นเอานี่มาต่อมาเติมเต็มไปหมดเอาสุขทางกายลืมว่าเรามาบวชเพื่อเอาสุขทางใจถ้าอยากจะได้สุขทางใจทางกายต้องนอนกระดีกินกระสายจะได้ไม่มีความวุ่นวายกับเรื่องของการดูแลร่างกายพิจารณาความตายอยู่บ่อยๆเดี๋ยวมันก็ตายแล้วจะไปอะไรกับมันนักหนาพอให้มันอยู่ได้ก็พอ ม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันผอมแห้งแรงน้อยเราไม่ได้มาหาความสุขทางร่างกายมาหาความสุขทางใจที่เกิดจากการภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสติมากเท่าไหร่สมาธิมากเท่าไหร่ปัญญามากเท่าไหร่ความสุขใจก็มากขึ้นไปเท่านั้นสุขจนเป็นปรมังสุขขังไปไม่มีทุกข์อยู่ในใจเลยปฏิบัติไปนี้ก็เหมือนกับเราแย่งพื้นที่เอาความสุขไปใส่ในพื้นที่ที่เคยเป็นทุกข์เติมความสุขเข้าไปความทุกข์ก็ถูกบีบออกมาเอาความสุขดันเข้าไปความทุกข์ก็ถูกดันออกมาเนี่ยเอาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาดันเข้าไปดันเข้าไปความทุกข์ก็จะถูกดันออกมาออกมาออกมาจนกระทั่งในที่สุดไม่มีที่ให้ความทุกข์อยู่ได้เลยถ้าทำมีกำลังมากมีสติทำสมาธิทำปัญญาทำดันเข้าไปกิเลสตัณหามันก็ต้องออกมาทุกข์ก็ต้องออกมาในที่สุดก็เหลือแต่ปรมังสุขขังทำได้พระพุทธเจ้าทำมาแล้วพระอรหันตสาวกทำมาแล้วพระพุทธเจ้าก็รับรองแล้วไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าบวชแล้วปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่ไปเสียเวลากับเรื่องปัจจัยสี่หลักๆอยู่ที่ไหนภาวนาไปเลยนี่กว่าจะหาที่ภาวนาได้อาจจะเสียเวลาไปเป็นปีไปที่นู่นก็ไม่ชอบไปที่นี่ก็ไม่ชอบหามันอยู่นั่นพอหาที่ชอบได้ก็ภาวนาไม่ได้กิเลสไม่ยอมให้ภาวนาฉันต้องเอาทำเป็นหลักอย่าไปเอาเรื่องอย่างอื่นเป็นหลักเอาสติธรรมนี่เป็นหลักไว้ผู้ปฏิบัตินี่ต้องมีสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าไปคิดเรื่องราวต่างๆให้มันสักแต่ว่ารู้หรือรู้อยู่กับพุทโธรู้อยู่กับร่างกายจะรู้ว่าร่างกายเป็นอสุภะก็ได้รู้ว่าร่างกายเป็นซากศพก็ได้รู้แบบนี้แล้วกิเลสมันหดมันหายความพุ่งสร้างต่างๆมันจะหายไปความสงบจะเข้ามาต้องทำไปเรื่อยๆอย่าไปกังวลกับผลขอให้มีเหตุแล้วผลมันมาเองไม่ใช่วันนี้ได้ผลดีพอพรุ่งนี้ก็อยากจะให้มันได้โดยที่ไม่ได้ทำอะไรพรุ่งนี้ก็ต้องทำใหม่ต้องภาวนาใหม่ต้องบำเพ็ญใหม่เพียรใหม่ผลมันค่อยๆเกิดผลของเมื่อวานนี้มันก็หมดไปแล้วจะให้มันกลับคืนมาใหม่ก็ต้องมีเหตุรักษาเหตุไว้ถ้ารักษาเหตุไว้ผลก็อยู่ต่อไปได้ใหม่ๆปฏิบัติเรามันพอปฏิบัติได้ผลปั๊บก็หยุดปฏิบัติดีใจหยุดปฏิบัติพอหยุดปฏิบัติปั๊บพอจะให้มันมีผลขึ้นมามันก็ไม่มีแล้วแต่ถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆผลที่ได้วันนี้มันก็จะอยู่ต่อไปถ้ารักษาสติได้เรื่อยๆผลที่ได้จากสติในวันนี้มันก็จะอยู่ต่อไปแต่พอหยุดเจริญสติปล่อยให้คิดฟุ้งปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปมันก็หายไปแล้วผลแล้วก็อยากจะให้ได้ผลเหมือนที่เคยได้มันก็ต้องมีเหตุที่เคยมีถึงจะได้ผลอย่างที่เคยได้ต้องเพียรต้องพยายามต้องผลักดันตัวเองไม่มีใครผลักดันให้เราได้คนอื่นผลักดันให้เราก็โกรธเขาเองเราต้องผลักดันตัวเราเองต้องดูพระพุทธเจ้าพระอรหันต์เป็นสาวกเป็นตัวอย่างท่านได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นสาวกเพราะอะไรเพราะความเพียรของท่านเพราะความผลักดันของท่านตรงนี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครมาสั่งไม่มีใครมาคอยไล่ให้ไปภาวนามีแต่ไล่ตัวเองให้ไปภาวนาอยู่เรื่อยๆเดินขนาดอยู่ในวังยังออกมาได้คนที่อยู่ในวังออกมาได้นี่ไม่ใช่เล่นนะมีใครอยากจะมาอยู่แบบขอทานบ้าง มีไหมในโลกนี้สมัยนี้คนร่ำรวยมหาเศรษฐีพระราชามหากษัตริย์ที่จะออกไปอยู่เป็นขอทานนี่มีไหมไม่มีหรอกทำไมพระพุทธเจ้าท่านทำได้เพราะท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆท่านเห็นว่าในที่สุดความสุขของพระราชามหากษัตริย์มันก็ต้องหมดไปเหมือนกับสมัยนี้ที่อะไรที่ดูไบเนี่ยเมื่อก่อนเขามีรายได้จากน้ำมันเนี่ยแต่เขารู้ว่าต่อไปน้ำมันหมดแล้วจะเอารายได้จากที่ไหนเขาก็ต้องหาวิธีหารายได้ใหม่อันนี้เขาก็เลยสร้างบ้านเมืองเขาให้เป็นเหมือนกับไมอามี่เหมือนกับที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาจะได้มีรายได้ทดแทนได้พระพุทธเจ้าก็มองแบบนั้นพระเจ้าก็มองว่าต่อไปร่างกายนี้มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วจะไปหาความสุขจากร่างกายนี้ได้อย่างไรท่านก็เห็นว่าต้องหาความสุขจากทางใจแทนพอมีความสุขทางใจแล้วที่ร่างกายตายไปก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะยังหาความสุขได้และเป็นความสุขที่ดีกว่าด้วยก็เหมือนกับที่ดูไบเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เดือดร้อนน้ำมันหมดเขาก็ไม่เดือดร้อนเดี๋ยวนี้ก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวรายได้จากคนที่ไปซื้อบ้านซื้ออะไรต่างๆไปอยู่ที่นั่นเป็นเงินดีกันจากน้ำมันที่น้ำมันมีวันหมดแต่นักท่องเที่ยวไม่หมดมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ถึงต้องหาวิธีเพิ่มพื้นที่ของเขาให้มีมากขึ้นพื้นที่การท่องเที่ยวก็เลยทำเกาะเทียมเกาะเทียมนี่มันมีชายหาดเกาะนี่มันมีพื้นที่รอบเป็นทะเลเป็นน้ำเดิมทีของเขามีแค่75 กิโลเมตรเท่านั้นพื้นที่ชายหาดจะเดี๋ยวนี้เขาเพิ่มเป็น300-400 กิโลเมตรเรื่องความคิดของคนปัญญาสามารถที่จะมีชายทะเลเพิ่มขึ้นยาวขึ้น3-4 เท่าของเดิมได้ทำให้สามารถดึงนักท่องเที่ยวที่อยากจะมีบ้านตักพักตากอากาศตามชายทะเลนี่มาลงทุนมาซื้ออยู่ได้ทีนี้เขาไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำมันแล้วเราก็เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติได้เรามีความสุขทางใจได้ต่อไปร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เดือดร้อน เพราะใจไม่ต้องเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเหมือนกับดูไบก็ไม่ต้องอาศัยน้ำมันมาเป็นรายได้แล้วแต่นี้ก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวพยายามพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยจะได้ไม่หลงระเริงกับความสุขทางร่างกายจะได้รีบมาหาความสุขทางใจกันความสุขทดแทนต่อไปร่างกายมันจะไม่สามารถหาความสุขได้แต่เราสามารถหาความสุขทางใจได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพใดก็ตามหรือไม่มีร่างกายเลยก็ไม่เป็นปัญหาเลยเพราะใจสามารถหาความสุขจากใจได้เองไม่ต้องใช้ผู้อื่นมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือนั้นก็ขอให้เอาไปพิจารณาเอาไปปฏิบัติเราก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจจังวุฒาปัจจายโนจตารโหธัมมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลังใครอยากได้หนังสือซีดีก็มาหยิบได้นะ ออกสตาร์ทปั๊บต้องวิ่งเลยนะไม่ใช่ไปตั้งหลักไปหาน ักมวยพอขึ้นเขาตีละครั้งปั๊บต้องต่อยเลยไม่ใช่ไปรำไหว้ครูอยู่เลยที เขาวิ่งขอบหลบหมัดก่อน ทำแล้วถึงแค่แบงค์20ได้มีแต่แบงค์20 ใหญ ่ก็พูดว่าไม่มาที่ไรมีแต่แบงค์20 คนละ20 ทุกวันที่ว่าขายของอะไร เ นี่ยFrom Hong Kong. Hong Kong. You were here before. I was here once. I think one and a half years ago. Two. This is my second time here. Did you have my books in English? Yes, I did. All three books. And she gave it to me. How many books? One or two or three. She got my way and number four, they asked him one. Yeah, that's your pleasure. No, number two, not yet. Your book, my way. It's on my shelf. And also at my side, okay. At my bedside at one time when I was reading it. It was a long time that I haven't been here. And I said, I feel like you were with me for quite some time because of your book. Yeah, it's the same. Book in my home. Right. Thank you. Good. Okay. อาจารย์สอบไปให้คนที่เขาฝากมาทำบุญนะคะ ค่ ะ ตะคิวมันจะเป็นตะคิวอะไรต่างให้เลือดลมมันไหลนะDo you have any question you want to ask? My question what appeared in volume 1. Yes. You got the answer in volume 1. Yes, in okay. volume 1. Yes. Okay. And I remember last time, you advised me to take more rest. To take more rest and look after myself. I did recall your advice, and I did more rest than before, and I feel better. Yes, and I'm happier. I don't know whether it's a question, but I'm always wondering, while I'm taking the more rest and more time for myself, actually I can still do a lot of things. I can still do something for others or because we spend a lot of time studying learning. And, you know, taking it all by myself is fair, but, well, I still have a lot to myself. And then I was thinking if I still have the energy or I still have that spirit to may not be contribute, but to share in different ways. And I have a feeling if I want to do something, that would be a commitment. That would be, I would have to dedicate a lot of time and energy to something if I want to do set up something. But should I still do it? And is it a kind of desire or no? There too much, too much thinking, thinking too much. It depends on what you want. See, if you want to do something that is not beneficial for you, then it's still considered to be desire, bad for you. You should do things that is really good for you. And the only thing that is good for you is to become enlightened. If anything else, it is not good enough, and it can be harmful to you instead. So you must put your effort toward enlightenment as your goal first. Once you become enlightened, then you can use your enlightenment to help other people to become enlightened. Just like the Buddha did. Helping other people with other things is not really real help. It's temporary help. Yeah, helping people to have food to eat or to live longer, but they eventually die anyway, and they still have to come back and reborn again. But if you help them to become enlightened, then they don't have to come back and be reborn again. So this is the only desire that is considered noble desire, is to become enlightened. Other desire are considered vulgar, bad desire, because it doesn't solve the problem. Like the richest man in the world, he dedicated his wealth to the eradication of diseases like tuberculosis, malaria, polio. But when you're born, after they're gonna die anyway, without this disease, they just live longer. But eventually they die, and they'll come back and be born, and then get new diseases again. So this cycle, you should terminate, not extend it. The way to terminate is to become enlightened. Then you teach everybody to terminate this cycle of rebirth. Once you have terminated the cycle of rebirth, you solve all the problem of the world today. The problem of the world today arises from being born. See? Once you're being born, you have diseases you have to solve, fix. Infant death. Many people live not more than 5 years, and die. So you have to solve that problem to make them live longer. But you're gonna have to use up the world resources. Eventually, there will be no resources to use. Then where you gonna live on this world when there's no longer any resources? So when there are less resources and there are a lot more people, there will be war, because every country will want to look after their own citizen. So if you can cut down the rate of birth, then there will be less people. I'm doing books, published books But then it's so difficult to distribute, and then I have a lot of stock. So should I just stop doing it instead of having books stocking up? Well, first of all, you have to look at the books you distribute, whether they are popular or not. If you give books that people don't want to read, what's the point? You should give books that people want to read. So you have to look at the demand and the supply side. Not just, you know, just printing books out without knowing how many people want to read them. That's why you have a lot of surplus, because you cannot distribute them. And nowadays there are many sources of books that they can get from the internet free. You don't have to print any more books. So if you print books and you cannot distribute them, you should stop, right? We don't have the ability to distribute them anymore. No one knows how to distribute. Because there's surplus. Everybody has so many books to read. What they need is not books. They need to practice. They have to apply the knowledge that they have learned from reading to their life, to their heart and mind. This is why the purpose of having books, to guide people toward the practice, not just reading for reading's sake. Reading is to lead you to practice, so you can transform yourself from being miserable to being happy. Once you become happy, then you can then tell people how to do it. Right now you cannot, because you don't know how to do it, because you're still unhappy, right? Yeah. Are you always happy? I think I'm much happier than 2 years ago. Because I donate a lot of books. Last December, I donated a lot of books to schools and so on. So instead of sitting in the warehouse, so I feel lighter and happier. Because more people have a chance to read our book instead of sitting in their warehouse. But you can teach them how to meditate. That would be much better. Because reading books does not bring them any lasting happiness. They have to meditate in order to get the more lasting happiness, the long lasting happiness. Reading, you may have some happiness from reading. When you stop reading, it's gone. But if you know how to meditate, then you can always maintain that happiness. What kind of books do you distribute? Dhamma books or educational books? We publish books related to design, architecture, and art books, and some poetry books as well. That's almost 14 years. We kind of, I think we walk in front of many other publishers. So it makes us very difficult to introduce our books. And yes, with the internet, it's more difficult now. You should spend more time on your meditation. Thanks for the reminder. Yeah. I did not succeed spending much time in meditation. Thanks for the reminder. มีอะไรไหมหมอ ไม่มีค่ะ ไม่มีก็กลับได้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเอาละนะแค่นี้แหละพอแล ้ วเราไปปฏิบัติกันพอออกสตาร์ทก็วิ่งเลยนะไม่ใช่ไปเริ่มไปลำไปไหว้ครูอีก ค่ะจะทำอย่างนั้นเจ้าก็จะ เดินจงกรมนั่งสมาธิเลยที่ไหนก็ได้อีกที่ไหนก็ได้หลบแดดหลบฝนได้เอามันละ หน้ า จะอย ู่ ที ่ แคร่ เออที่ไหนก็ได้เอามันไปก่อนถ้ามีที่ดีกว่าค่อยไปอย่าไปเสียเวลากับการก่อการสร้างที่อยู่อาศัย แต่ก็ดีนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีตังค์อะไรไม่คิดที่จะสร้าง อยู่ตามมีตามเกิด เพราะมันไม่มีตังค์จะสร้าง สักสองชุด เอาเลย